Són les 9. 107 Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. 107, la programació musical més completa. 107 Música. La Coral de les Blanques de Vila Sacra els desitja un bon Nadal i un feliç any nou. El 25 de desembre. Però molt més. El dissabte 25 de desembre, de 10 del matí a 1 de la tarda, especial Nadal a 107 Música. Parlarem del Nadal amb els col·laboradors de l'emissora. Escoltarem música nadalenca i la que ha marcat aquest 2010 que se'ns escapa. Tot sobre el Nadal a l'especial de 107 Música, precisament el dia de Nadal, de 10 del matí a 1 de la tarda. Merry Christmas. Esto no lo ponen en mío. Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, podreu gaudir de les bandes de tots els llocs de Catalunya, amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planells. Recordeu? Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, el Músic en Joc. Esto no lo ponen en mío. Al 107 Esports t'estem preparant el resum esportiu de l'any 2010, una edició especial del nostre programa que arribarà a les zones de la 107 Música els diumenges 26 de desembre i 2 de gener del 2011 en l'horari del nostre programa de 8 a 10 del vespre. Recorda, els diumenges 26 de desembre i 2 de gener de 8 a 10 del vespre, connecta amb la sintonia del 107 Esports que t'oferirà el resum esportiu del 2010 a casa nostra. Connecta't a www.107musica.com. Tropicalia, músiques du Brasil. Els dissabtes a les 2 de la tarda a 107 Música. Tropicalia, el temps no existeix. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu, Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la 107 Música, només per tu. Enter. Enter. Enter. 107 Música i els seus col·laboradors us desitgen un Nadal ple d'emocions i de música. Bon Nadal, bon any i molt bona música. Tornen les quines de Nadal a Peralada. Quines 2010-2011 del Club de Futbol Peralada. Els propers dies 6, 8, 11, 18, 25 de desembre i 1 i 6 de gener. Les quines de l'11 i el 18 de desembre seran a benefici del Pessebre Vivent de Peralada i del Fei Ramon Montaner. Cada dia hi haurà el sorteig d'un premi extra. No deixis passar l'oportunitat i vine a gaudir de les quines del Club de Futbol Peralada. Les quines se celebraran al local climatitzat del Cafè del Centre amb servei de bar.

amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Grafitis de la ciutat, si tu estàs aquí. Recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports. Set l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres que comencem a fer el repàs als resultats amb la sintonia que ens acompanya des del passat dilluns en aquesta la nova sintonia dels resultats, i començarem per la Lliga de Primera Divisió, una Primera Divisió on aquesta setmana hi ha hagut derbi català, derbi barceloní, amb el següent resultat: Espanyol 1, Futbol Club Barcelona 5. La resta de resultats aquesta setzena jornada: Villarreal 3, Mallorca 1, Almeria 2, Getafe 3, Madrid 1, Sevilla 0, Osasuna 0, Saragossa 0, Real Societat 1, València 2, Espanyol, com dèiem, 1, Barcelona 5, Llevant 1, Atlètic de Bilbao 2, també tenim el Màlaga 0, Atlètic de Madrid 3, i s'està jugant a partir de les 9 del vespre aquest Racing de Santander Hèrcules. La classificació encapçalada pel Barcelona amb 43 punts, a 2 punts tan sols, 41 al Real Madrid, i el Villarreal és tercer amb 33, el València quart amb 28, l'Espanyol que se situa cinquè amb 28 punts, també una bona classificació per l'Espanyol de Mauricio Pochettino. La propera jornada, la del 2 i 3 de gener, la jornada 17, Villarreal-Almeria, Getafe-Real Madrid, Sevilla-Osasuna, Saragossa-Real Societat, València-Espanyol, Barcelona, Llevant, Atlètic de Bilbao, Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón, Màlaga, Atlètic de Madrid, Racing de Santander i Mallorca, Hèrcules. Nosaltres, que baixem una categoria, ens situarem a la segona divisió A, on el Girona va patir una derrota. Una derrota, doncs, que el deixa tan sols a un punt de la zona de descens. Una derrota cruel i, doncs, no diríem injusta, però sí que fa mal la manera com es va produir aquesta derrota del Girona. Doncs, com dèiem, aquest Xerez 3, Girona 1. També més resultats en aquesta jornada 17a. Pontferradina, que va treure un empat del miniestadi. Barcelona B 1, Pontferradina 1. I Nàstic de Tarragona 0, Recreativo de Huelva 0. La resta de resultats han estat els següents: Alcorcón 1, Villarreal B 0, Osca 0, Granada 0, Tenerife 0, Betis 3, Córdoba 1, Valladolid 0, Numancia 0, Albacete 1, l'esmentat Barcelona 1, Pontferradina 0, Cartagena 5, Las Palmas 2, Déu-n'hi-do el Cartagena, Celta 1, Salamanca 0 i Elx 1, Rayo Vallecano 1. La classificació encapçalada pel Betis amb 39 punts. Segon és el Rayo Vallecano, que es manté amb 34. Tercer, el Celta amb 33. Quart és el Cartagena amb 28. També en cinquè lloc el Barça B amb 27. I sisè, el Xerez també amb 27. Per sota trobem amb 18è, en 19è lloc l'Alcorcón amb 15. També amb 15 punts a la Ponferradina, 20è. 21è, el Tenerife amb 23. I en aquest cas, doncs, el Nàstic amb 22è lloc, tancant amb 12 punts. La propera jornada, la 18ena, Villarreal, Elx, Granada, Alcorcón, Recreativo de Huelva, Osca, Betis, Nàstic, Valladolid, Tenerife, Albacete, Córdoba, Ponferradina, Numància, Les Palmes, Barcelona B, Girona, Cartagena, Salamanca, Jerez i Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Nosaltres que baixarem fins a la tercera divisió, on s'ha arribat ja a l'equador del campionat, 19ª jornada ja, i doncs amb un Llagostera que després de la victòria davant de l'Amposta 1-0 es manté líder d'aquesta tercera divisió, grup 5è. La resta de resultats han estat els següents en aquesta 19ª jornada: Poble de Mafumet 1, Europa 2, també el Premià 0, Espanyol 4. El Terrassa Muntanyesa va ser suspès al minut 77 amb victòria momentània de l'equip terrassenc. Balaguer 1, Castelldefels 0, Vilanova 0, Cornellà 1, el Prat 1, Manlleu 1, Gavà 0, Escó 1, el Masnou 1, Reus 5, Palamós 1, Vilafranca 1 i Llagostera 1, Amposta 0. La classificació, com dèiem, encapçalada per Llagostera 37, treu 4 punts d'avantatge al segon classificat, que és l'Europa, amb 33. El Cornellà suma 32 punts, tercer. El Manlleu, quart, 31. Cinquè, el Reus, també amb 31. Sisè, la Pobla de Mafumet, amb 30. La Muntanyesa, que és setè, amb un partit menys, 29. També l'Espanyol, en aquest cas amb 2 partits menys, 27. També el Terrassa, l'Espanyol un partit menys amb 27. El que té 2 partits menys en aquest cas és el Terrassa amb 26 punts, 9è. El desè és el Prat amb 26, també amb 26, 11è el Vilafranca, 12è és l'Amposta amb 23 punts. En 13è lloc trobem el Castelldefels amb 23, el 14è és el Gavà amb 22, també amb 22 punts, 15è el Balaguer, 16è és el Masnou amb 21, també amb 21, 17 el Palamós. En 18è lloc trobem a l'Escó amb 18 punts, 19è és el Vilanova amb 16 i tancant el Premià amb 11 punts. La propera jornada, la primera de la segona volta, la 20ena, Palamós Llagostera, Masnou Vilafranca, Gavà Reus, el Prat Escó, Vilanova Manlleu, Balaguer Cornellà, Terrassa Castelldefels, Premià Muntanyesa, Poble de Mafumet Espanyol i Europa Amposta. Seguim repassant categories, baixem fins a la primera catalana, jornada també 17, amb els següents partits. Blanes 1, Sant 0, Igualada 4, Tortosa 3, Olesa 1, Gimnàstica Iberiana 2, Can Fatjó 1, Vilassar de Mar 2, Sant Cristòfol 2, Peralada 1, Guíxol 0, Montcada 1, Vic 3, Sant Fluent 1, Poble Sec 0, Rubí 2, Rapitenca 4, Gramenet B 0 i Tàrrega 0, Olot 2. La classificació encapçalada pel Vic amb 39, segon és l'Olot amb 35, tercer la Rapitenca amb 33, quart és el Tàrrega amb 32, cinquè lloc pel Vilassar 28, sisè és l'Igualada amb 27 i setè el Peralada amb 26. En 8è lloc trobem l'Olímpic Can Fatjó també amb 26, amb 25 novè el Rubí, l'Olesa que és desè amb 24 punts, el Guíxols és 11è amb 23, amb 22 punts la Gimnàstica Iberiana 12è, Sant Feliueng és 13è amb 21, el Tortosa 14è amb 18, també amb 18 punts 15è el Montcada, 16è és la Gramenet B amb 17 punts, també amb 17 el Sants 17è, el Blanes que suma 13 punts 18è, el Sant Cristòfol 19è amb 12 i tancant el Poble Sec amb 6 punts. La propera jornada, la 18ena d'aquesta primera catalana, Tàrrega, Sants, Tortosa, Blanes, Iberiana, Igualada, Vilassar de Mar, Olesa de Montserrat, Peralada, Can Fatjó, Montcada, Sant Cristòfol, Sant Feliuenc, Guíxols, també trobem el Rubí, Vic, la Gramenet B, Poble Sec i l'Olot, Rapitenca. Nosaltres seguim baixant categories, ens anirem cap a la regional preferent, en aquest cas, en el seu grup primer, on trobem a la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que després de l'empat a un davant de l'Avià baixa fins a la quarta posició, i la resta de resultats d'aquesta quinzena jornada han estat els següents: Tona 1, Horta 0, Avià 1, Figueres 1, el Premià de Dalt 2, Palafrugell 0, Ripollet 6, Mataró 0, Granollers 0, Manresa 2. També trobem el Turó de la Peira 3, Canovelles 3, Mollet 2, Cassà 0, Banyoles 1, Gironella 1 i Palau-Solità i Plegamans 1, Farners 4. El Farners, doncs, que acumula ja 6 jornades sense conèixer la derrota. La classificació d'aquesta regional preferent en el seu grup primer, com dèiem, el Ripollet, que és líder amb 35, segon és el Manresa amb 29, tercer és el Farners amb 26, el Mollet amb 27 i quart la Unió Esportiva Figueres amb 28. El Farners és cinquè amb 26 punts, amb 25 trobem l'Avià sisè, el setè és el Premià amb 22, amb 22 punts també el Granollers, i novè amb 20 punts el Tona, desè és l'Horta també amb 20 punts, el Gironella, que és onzè, amb 19, també en aquest cas dotzè és el Canyelles amb 18, 13 és el Turó de la Peira, en aquest cas amb 17 punts, 14 és el Palau Solità i Plegamans amb 15, el 15 és el Cassà amb 12 punts, el Banyoles, que és 16è amb 11, 17 és el Palafrugell amb 10 i tancant el Mataró amb 5 punts. La propera jornada, la setzena, Palau Solità i Plegamans, Horta, Unió Esportiva Figueres, Tona, Palafrugell, Avià, Mataró, Premià de Dalt, Manresa, Ripollet, Canyelles, Granollers, Cassà, Turó de la Peira, Gironella, Mollet i Farners, Banyoles. Nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit ja acabant de repassar la resta de resultats. L'Ajuntament de Vila-sacra, la Societat Recreativa i Cultural i 107 Música els desitgen un bon Nadal i un feliç any nou. Bon Nadal, bon any i bona música. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona, 221 municipis. Moments de tranquil·litat, de pau, de germanor. Moments per gaudir de la bona música amb la família. Aquestes festes, 107 Música està al teu costat. Bon Nadal i feliç any nou. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. Nosaltres que seguim repassant resultats, en aquest cas ho farem amb la primera regional, en el seu grup primer, on aquesta setmana, en la quinzena jornada, ens han deixat els següents resultats: Lloret 1, Camprodon 0, Bescanó 2, Tordera 0, Caldes 0, L'Escala 4, Sant Hilari 2, Hostalric 0, Bisbalenc 0, Amer 3, Sant Gregori 1, Tossa Esport 3, La Jonquera 0, Vilamalla 2, Quart 1, Bos de Tosca 1, Besalú 1 i Ripoll 1, Abadesenc 1. La classificació encatxalada pel Lloret amb 40 punts, Déu-n'hi-do, 11 punts d'avantatge ja sobre l'Abadesenc, que és segon amb 29, tercer és el Ripoll amb 28, quart ja l'Escala amb 26 punts, 5è és el Bosc de Tosca amb 24, 6è és el Tordera amb 22, amb 21 punts trobem el Besalú 7è, el 8è és el Bisbalenc amb 20, també amb 20 el 4è lloc, el Vilamalla que és 10è amb 19, el Sant Hilari que el trobem amb 11è lloc amb 18 punts, també amb 18 punts el 12è el Camprodon, el 13è és la Mera amb 17, el 14è és el Bescanó amb 16, el 15è és la Jonquera amb 15 punts, el 16è és el Caldes també amb 15 punts, 17è lloc pel Tossa amb 14 i tancant el Sant Gregori amb 13 punts. La propera jornada, la 16a, Ripoll, Camprodon, Tordera, Lloret, l'Escala, Bescanó, Bisbalenc, Caldes, Sant Gregori, Sant Hilari, la Jonquera, Amer, Quart, Tossa Esport, Besalú, Vilamalla i Abadesenc, Bosc de Tosca. Nosaltres seguim repassant categories, ens anirem a la segona regional en el seu grup 15, on els resultats d'aquesta setmana han estat els següents en aquesta 15a jornada. Són, com dèiem, els següents resultats: Begur 1, Empuria Brava 0, Verges 4, Alguifac 3, Lledó 3, Portbou 0, Agullana 1, Cabanes 1, Sant Miquel 2, Base Roses 1, també tenim el Monells 1, Borrassà 1, Sant Pere 2, Viladamat 4, Roses 2, Llançà 1 i Esplai 0, Torroella 1. La classificació, en aquest cas, doncs, encapçalada pel Torroella i el Roses, tots dos amb 38 punts, ja més distanciats l'Esplai tercer i el Base Roses quart amb 30, el cinquè és el Borrassà amb 25, sisè és el Sant Pere amb 24, setè el Llançà amb 22 punts, vuitè lloc pel Viladamat amb 20, el novè és el Begur amb 18, també amb 18 punts en desè lloc el Verges, onzè és l'Empuria Brava amb 17 punts, dotzè el Sant Miquel també amb 17 punts, onzè lloc pel Lledó amb 16, el Monells és 14è també amb 16 punts, el Portbou és 15è amb 12 punts, l'Agullana que és 16è amb 11 i tancant Cabanes i Alguifac tots dos amb 10 punts cadascun. La propera jornada, la 16a en aquest grup 15 de la segona regional, la que formen els següents partits: Esplais, Empúria Brava, Alguifac, Begur, Portbou, Verges, Cabanes, Lledó, Base Roses, Agullana, Borrassà, Sant Miquel de Fluvià, Viladamat, Monells, Llançà, Sant Pere, Pescador i Torroella, Roses. Nosaltres anirem a repassar ja els dos grups de tercera regional que tenen incidència aquí a l'Alt Empordà, el grup 30, on s'ha arribat també ja a la 15a jornada. Una 15a jornada que ens ha deixat els següents resultats en aquest grup 30 de la tercera regional. Ens ha deixat, com dèiem, els següents resultats: l'Armentera 2, Gualta 3, Cursà 0, Jafre 2, Cristinenc 7, Sant Pere 2, Bàscara 1, Sauleda 3, Comunitat Boliviana 0, Mont-ras 5, també ens ha deixat l'Escala 0, Sant Jordi d'Esvall 0, Aro 5, Camallera 0 i Mariscal d'Ullà 3, Medes l'Estartit 4. La classificació encatxalada pel Jafre en 37, també en 37 el Mont-ras segon, en 31 el Cristinenc tercer. El quart és el Sauleda amb 27, cinquè el Sant Jordi d'Esvalls amb 25, sisè el Cursà amb 24, també amb 24 punts setè l'Aro, el Medes l'Estartit que és vuitè amb 22 punts, el novè és l'Armentera amb 19, desè lloc per al Bàscara amb 17, l'Escala que és 11è amb 15 punts, el Gualta que és 12è amb 13, també amb 13 punts el 13è el Sant Pere Pescador i el 14è el Comunitat Boliviana, el 15è és el Siurana amb 10, el 16è el Mariscal d'Ullà amb 6 i el 17è el Camallera amb 2 punts. La propera jornada, la 16a, Mariscal d'Ullà, Gualta, Jafre, l'Armentera, Sant Pere, Cursà, Sauleda, Cristinenc, Mont-ras, Bàscara, Sant Jordi d'Esvalls, Comunitat Boliviana, Camallera, l'Escala i Siurana, Aro. I ja per anar tancant el que són resultats del món del futbol, tenim el grup 31 d'aquesta tercera regional, on destaca la golejada de la Unió Esportiva Figueres davant del Vilafant. Unió Esportiva Figueres 18, Vilafant 0. En aquesta quinzena jornada, naturalment, és el resultat més destacat d'aquest grup 31 de la tercera regional. També perdia l'equip de casa, el Vilasacra, ho feia 5-1 davant del Navata. Navata 5, Vilasacra 1. La resta de resultats: Espolla 4, Vilajuïga 1, Llers 3, Peralada B 1, Base Roses 1, Marca de l'Am 4, La Jonquera 2, Cadaqués 1, Garriguella 1, Fortià 0, Cistella 2, Vilabertran 4 i Sant Llorenç 4, Salvatans 1. Aquests han estat els resultats en aquesta tercera regional, en el seu grup 31, i la classificació encapçalada per la Unió Esportiva Figueres, 37 punts. Segon és el Cadaqués amb 35, tercer la Marca de l'Alt amb 34, quart és el Vilabertran amb 33, cinquè el Llers amb 30, amb 23 punts, el sisè el Cistella, setè és el Fortià amb 22, també amb 22 el Base Roses B i el Sant Llorenç. El desè és el Garriguella amb 20, la Jonquera és 11è amb 18 punts, el Vilajuïga és 12è amb 17, també amb 17 l'equip de casa, el Vilasacra, que és 13è la classificació, l'Espolla, que és 14è amb 14 punts, el Navata és 15è amb 13, amb 10 punts trobem el Vilafant 16è, 17è el Peralada amb 7 i tancant els Salvatans també amb 7 punts. La propera jornada, la setzena, Navata, Salvatans, Vilabertran, Sant Llorenç, Fortià, Cistella, Cadaqués, Garriguella, Marca de l'Am, La Jonquera, Peralada, Base Roses, Fundació Esportiva Vilajuïga, Llers, Vilafant, Esplais i Vilasacra, Unió Esportiva, Figueres. També anirem a repassar el món del futbol femení pel que fa als resultats. En primera femenina, grup 4, jornada 13, Cabanes 1, Santa Eugènia 2. Recordem que Portbou i Bàscara tenien jornada de descans. I en segona femenina, grup 7, jornada 13, també Base Roses 3, Santa Eugènia B 1, Sant Pere Pescador 4, Amer 0 i Comacross 1, Peralada 12. També anirem a repassar el món del bàsquet i el món del futbol sala. I nosaltres, que per anar acabant ja el que són els resultats, anirem a repassar el món del bàsquet amb una derrota de la DEPAF a la Copa Catalunya. Girona B 77, ADEPAF 71 en aquesta Copa Catalunya, grup segon, jornada 13. Una ADEPAF que es troba penúltima a la classificació en 15è lloc amb 4 victòries per 9 derrotes. I la propera jornada, el 9 de gener, que rebrà la visita del Palamós, un equip que té just per sobre, per tant, doncs, vital, vital, vital, l'ADEPAF que guanyi aquest nou partit. I jornada 9, la preferent de futbol sala, Palamós 6, Fundació Esportiva Figueres 4. Derrota de l'equip de Carlos Ruiz i Jaqui Abolí, 6-4 en una primera part desastrosa dels nois figuerencs. Nosaltres, que fins aquí arribem amb els resultats, per tant, doncs, anirem a desenvolupar els següents temes del nostre programa d'avui. Aquí els resultats han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Foc immens si tu m'esperes. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07.

la pitjor primera meitat des que l'equip va competir en aquesta categoria. De veritat, molt enfadat es mostrava el tècnic de la Fundació Esportiva Figueres de Futbol Sala, en Carlos Ruiz. En breus instants, doncs, sentirem el que comentava, com dèiem, en el nostre company Jordi Merideño. La imatge que donava el conjunt figuerenc no era la pròpia d'un equip, o no va ser, almenys a la primera meitat, la pròpia d'un equip que aspira a pujar de categoria, que aspira a estar a la part alta d'aquesta taula classificatòria. Per tant, amb raó, amb motius, estava enfadat el tècnic de la Fundació Esportiva Figueres, en Carlos Ruiz. Nosaltres, que com deien, anem a escoltar el que comentava Carlos Ruiz al nostre company Jordi Merideño. Carlos, avui una derrota de Palamós amb una primera part per oblidar, i podem dir que de les pitjors primeres parts que heu fet en aquesta lliga. No, la pitjor primera part, i a més avui la veritat és que tot el cos tècnic estem, però no enfadats, sinó però indignats, perquè ja t'he dit, no? Totes les entrevistes que hem fet sempre hem parlat de la millora dels jugadors, de les ganes que els hi posa, l'actitud. Avui els jugadors només pensaven, diversos jugadors només pensaven per ells, pels minuts que estaven en pista, per el protagonisme que tenien ells. Hem jugat totalment individual, no hem fet joc col·lectiu. La veritat és que en el món de l'esport hi ha dues coses que tens que tenir: ganes per jugar, per divertir-te, per aprendre, i sobretot posar-li ganes, perquè és que si no, ens ha passat el que ha passat, no? Una primera part que hem anat 6-1, com podria haver anat 10-1. Reclamaves, sobretot, incidies molt en el fet de sortir a la pista tens i concentrats i parar molta atenció els primers 5 minuts. Sortiu a la pista, 18 segons, 1-0. Sí, aviam, el Palamós és un equip que ja sabien com jugar, són nanos joves, que li posaven moltes ganes. Bueno, en la primera part ens han guanyat perquè li han posat molta més intensitat, moltes més ganes, han jugat de manera molt col·lectiva, robaven i sortien, i nosaltres, bueno, ens ho miràvem i només miràvem per l'interès personal, no? Això no es pot aguantar perquè, clar, si hem d'aprendre, hem de tenir ganes, hem de millorar en tots els aspectes tècnics, hem de començar per posar-li actitud, no? I com intentes aixecar un col·lectiu com és l'equip a la mitja part amb un 6 o un en contra? Pues diguem-li que primer que això és un joc que s'ha de disfrutar del joc i s'ha de posar intensitat. La segona part l'únic que hem fet, bueno, a més d'una xerrada una mica pujada de to, aviam, el que hem incidit molt és amb les ganes, amb l'actitud i amb el joc col·lectiu. Li hem posat intensitat, ganes, i bueno, la segona part hem fet 4 gols, ells no han marcat. La segona part, com dius tu, comentava al final del partit molta gent que s'ha vist una Fundació totalment diferent. Sí, bueno, és el que parlàvem, no? La segona part hem fet les coses mitjanament bé i les coses han anat bé. El que passa que ja t'he dit, no es pot aguantar, no, és una cosa que tenim que parlar-ho molt seriament, perquè ja t'he dit que això és un joc d'equip i no es poden mirar els protagonismes personals, és una cosa que no es pot tolerar. Heu anat ampliant, bueno, reduint l'avantatge en el marcador, i fins i tot heu tingut opcions d'empatar i posar-vos per davant. Sí, la veritat és que sí, fins a l'últim segon que han tingut una ocasió, el porter d'ells, la veritat, és per felicitar-lo perquè ens ha tret 4 o 5 jugades de gol, però bueno, ja t'he dit, aquestes coses s'aprenen, espero que aprenem i que no es torni a repetir més això. Bé, ara ja vacances fins al 8 de gener, perdó. Suposo que la gent tindrà temps de reflexionar sobre això, no? M'imagino que ells mateixos reflexionaran i veuran que és una cosa que no es pot... que s'ha de jugar en equip, s'han de posar els aspectes tàctics, tècnics, però sobretot l'actitud, les ganes i les ganes de competir. Si no, no podem sortir de casa per fer el ridícul espantós que hem fet la primera part. Amb què et quedes del partit? No em quedo amb res. La veritat és que és un partit per oblidar. La segona part hem fet el que teníem que haver fet, vull dir, córrer, jugar, passar-t'ho bé i fer les coses que entrenem. Ja t'he dit, l'esport se li ha de posar ganes. Si no poses ganes i no tens ganes per divertir-te, per jugar i per competir, no es pot fer res. Bé, finalment, un desig pel 2011. Un desig? Bueno, pues això, no? Sobretot que recuperem la il·lusió i que continuem i que recuperem la motivació per continuar competint. Bé, Carles, gràcies i bones festes. Vinga, igualment, Jordi. Doncs, com dèiem, un Carlos Ruiz que es mostrava molt i molt enfadat als micròfons del nostre company Jordi Merideño. Nosaltres, que canviem de registre, i el que farem ara serà anar a parlar de la Unió Esportiva Figueres. 107 Esports, parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs a la Gina, un somni fet realitat. Que la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Cala Ginà trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Ginà trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Ca la Gina. Doncs bé, anem a parlar de la Unió Esportiva Figueres, una Unió Esportiva Figueres que empatava el passat dissabte 1-1 al camp de l'Avià, fet doncs que el fa baixar fins a la quarta posició. Nosaltres, en el nostre programa d'ahir, parlàvem amb el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala. Anem a escoltar el que ens comentava el tècnic unionista. Bueno, va ser un partit molt tibi d'aquesta categoria, un camp amb molt mal estat, dels pocs camps de gespa que hi havia. Hem tingut la mala sort que després del temps que fa aquí dalt, que ja fa, comença a fer molt de fred, doncs la gespa estava morta, estava en molt mal estat, amb molts bonys, i bueno, el partit va ser un descontrol total. Un descontrol total, un equip que jugava molt directe, que ens va apretar molt, l'únic que, bueno, sap greu perquè ens vam posar per davant, però bueno, després amb una falta, doncs ens van empatar, però bueno, va ser un partit molt, molt descontrolat i bueno, no deixa ser un camp complicat i donem per bo l'empat. Us posàveu per davant amb un gol de Cruz al minut 13, va reunar pràcticament tot el partit per endavant, i al minut 77, llàstima doncs, que cap al final del partit doncs, us van aconseguir empatar, no? Sí, és que va ser un partit que ens va haver-hi moltíssimes faltes, no crec que a prop de 30 faltes en contra, i complicat aguantar la porteria 0 quan t'estan penjant pilotes constantment, i al final amb una falta que entra de mala sort que va tocar la pera i va despistar el porter. Un partit difícil de controlar, la veritat. Novament, vau tornar a acabar amb un jugador menys. En aquesta ocasió l'expulsat va ser Moñino al minut 84. Què passa amb els àrbits, sobretot a Barcelona, que acabeu sempre, doncs, difícilment acabeu amb 11? No ho sé, la veritat és que no ho sé. No ho sé, perquè nosaltres hem d'acabar sempre, o moltes vegades, amb un jugador menys o inclús amb dos. I encara ho entenc menys que sigui l'Albert Guanyino. Però tots el coneixem i sabem quin tipus de jugador és. No és pas un jugador que molt agressiu, que foti moltes patades. Crec que bueno, en aquest aspecte, fora de casa, sí que ens estan... Si no perjudicant, doncs sí que estem veient targetes amb molta facilitat. La segona potser sí que ho era, perquè és una falta al mig camp, però la primera són unes mans totalment involuntàries, perquè li xuten a un metro, li toca la mà, i ens pita falta i li treu targeta. No, la veritat és que no ho sé, jo crec que hem d'intentar millorar-ho. Vull dir, ara feia un parell de partits, crec que acabàvem amb 11, però per desgràcia doncs vam tornar a acabar amb 10. També, pel que doncs hem pogut llegir, un partit amb 11 targetes va ser un partit molt dur, o no, és que l'arbitratge no, va ser molt rigorós? No. A mi m'ha sorprès molt positivament l'actitud dels equips, la veritat, en aquesta categoria, perquè no hem trobat cap equip violent, absolutament cap. Hem trobat equips que juguen amb ritme i que hi van i que et posen les coses molt difícils, però no hem trobat cap equip, per no dir cap jugador violent en tota la categoria. Per això m'estranya que ja no els nostres partits, sinó gairebé tots, acabin amb tantíssimes targetes. No crec que perquè un partit tingui ritme i hi hagi intensitat no vol dir que els jugadors hagin de veure tantes targetes. És una constant, perquè és pràcticament a tots els partits, i és una pena, però bueno, és així, i no hi podem fer res ni nosaltres ni els altres equips. Ja et dic, això sembla que per aquí hem de passar tots. Arnau, estem arribant a final d'aquest any 2010, un 2010 que ha significat el teu debut a les banquetes doncs, en solitari. Fins ara, doncs, fins a la temporada passada havies acompanyat en Raül. Quina valoració faries d'aquesta primera experiència en solitari doncs, en aquest primer tram? Explica'ns una mica quines sensacions et queden. Parlàvem doncs, quan vas fitxar per la Unió doncs, que no coneixies la categoria, que era una experiència nova. Ara, doncs, amb la visió del temps, doncs, quina nota hi posaries en aquest primer tram de temporada d'Arnau Sala com a entrenador? Nota no em posaré perquè normalment són els resultats que te la posen, però sí que et puc dir que jo estic molt còmode a l'entitat, estic molt a gust amb tothom qui treballo, la veritat, i estic a gust amb l'equip. Els objectius crec que s'estan complint relativament, que sabíem que hi havia un marge d'error important amb això de que pugen 6 i amb aquest aspecte pues, estem complint els objectius i bueno, anem fent. Per tant, jo la meva experiència per mi és molt positiva. Dependrà, com sempre, d'aviam com acaba. Suposo que el fet és el que tu dius, no? De pujar 6 equips doncs sempre fa que el marge d'error sigui més, no? Sí, això ens permet pues, apostar per gent molt jove, per apostar per gent, pràcticament són tots de Figueres o Rodalies. Això poder d'altres anys pues, aquesta categoria no t'ho permetia. Això nosaltres ens està permetent de fer-ho, de molts juvenils que debuten. I crec que és una feina pues, per aquest any i per l'any que ve també, perquè que tots aquests jugadors joves que estan tenint minuts, pues, mica en mica es podran fer homes i servir-nos per l'any que ve. Això segurament si haguéssim de quedar primers pues, no ho podríem fer, no tindríem tant de marge per treballar. Arnau, ja per anar acabant, un desig per al 2011, què li demanes en aquest 2011 doncs, que estem a punt de començar d'aquí 15 dies? Pues bueno, un desig, el desig en general és que tothom se'n surti com pugui d'aquesta crisi, que tothom tingui salut i espero que pel que fa al Figueres pues, que aconseguim l'objectiu de pujar a Primera Catalana. Doncs així ho esperem, que la Unió Esportiva Figueres pugui aconseguir aquest ascens a la Primera Divisió Catalana i que doncs, de la mà d'Arnau Sala la Unió vagi creixent dia a dia i temporada rere temporada. Arnau, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Doncs això és el que comentava el tècnic de la Unió Esportiva Figueres, Arnau Sala. Parlava de l'empat de l'equip, també comentava doncs, que l'equip no era agressiu i que no entenia doncs, com és que hi haguessin tants jugadors expulsats. Nosaltres que fem una petita aturada en el camí per anar a fer una mica de publicitat i tornem tot seguit. T'hem ofert la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Ca la Gina. A Garriguella trobaràs Ca la Gina, un somni fet realitat. Ca la Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35. Ca la Gina. Sí. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament, nosaltres que anem a parlar a continuació del Peralada i ho farem amb el seu president, amb el Josep Isern, ens parlarà doncs de la derrota patida el passat dissabte al camp del Sant Cristòfol 2-1, això que l'equip d'Edu Vilchez va començar guanyant, i també parlarem una mica del que ha estat aquest any 2010 per l'entitat alta empordanesa. Per tant, doncs, anem a parlar a continuació amb el president del Peralada, Josep Isern. Hola, bon vespre, què tal? Bé, un Peralada que, si comencem pel darrer partit, va perdre el camp del Sant Cristòfol. Explica'ns una mica com va anar aquest últim partit disputat el passat dissabte. Bueno, vam començar nosaltres molt bé, molt concentrats, vam començar guanyant, anant jugant bé, vam desaprofitar una sèrie d'ocasions i el que passa en el món del futbol, llavors van arribar, ens fan un gol i vam desaparèixer, vam perdre la concentració. Jo diria també ens vam deixar portar una mica pel seu joc i llavors vam voler reaccionar gira tard i vam perdre. Aquest era l'últim partit del 2010. Quin balanç faríem d'aquest 2010 pel que fa al Peralada, Josep? Han passat moltes coses. Començava l'any doncs en una bona posició la temporada passada. En el que era la segona volta amb Manel Cabezos a la banqueta doncs, només es podien sumar 7 punts, però l'estiu en principi continuava amb Manel, tot el que va passar l'estiu, va venir l'Edu Vilchez. Explica'ns una mica, doncs, en global, quin balanç faríem d'aquest 2010 que està a punt d'acabar? Bueno, jo faig un balanç molt i molt positiu, perquè les nostres aspiracions, com ja havien dit, era salvar la categoria. Nosaltres estem allà a la part alta de la classificació, diguem-ho així. Jo crec que s'està treballant molt bé, no vol dir que abans es treballés malament, però es treballa diferent. La gent jo crec que està més ficada en el cas del Peralada. L'hem aconseguit que el grup estigués molt i molt unit, i això és molt positiu per aconseguir l'objectiu que nosaltres volíem, que era salvar la categoria. I jo crec que ho estem fent i de sobres, perquè estem allà i jugant bé a futbol. A partir de casa, la gent que ens ha vingut a veure, hi ha molts partits que han jugat molt bé a futbol, i el balanç és molt positiu. De moment, Josep, s'està disfrutant, no? És el que tu comentes, no? El joc és vistós, almenys els partits a casa, i doncs l'única falta aconseguir pel que fan aquest primer equip és agafar una mica la regularitat en el que fa els partits a camp contrari, no? Sí, jo crec que una mica és això. A casa estem siguent bastant efectius i espagant un bon joc. El que ens falta és una mica d'experiència a l'hora de treure més punts al camp contrari, perquè de juguem bé, el que passa és que a vegades paguem una mica de que ens falta aquell punt de veterania que potser altres equips a la part alta tenen, perquè som un equip molt jove, però bueno, el que et deia, el treball, jo crec que es treballa molt bé i se juga bé a futbol, que és una mica el que ens agrada a tots. Josep, si parlem una mica també del futbol base, aquest futbol base que també se n'ha fet càrrec aquesta temporada l'Edu Vilchez, com està anant tot pel que fa al futbol base? Explica'ns una mica. Molt bé, vàrem començar que estàvem, com aquell que diu, una mica, no diré enfonsats, però una mica que havíem perdut el nord, havíem de tornar a organitzar tot. Vam fer de la marxa d'Antoni ja va fer una bona feina, però es quedaven moltes coses per polir. Amb l'Edu ha fet un molt bon treball, vàrem començar, hem canviat les dues al juvenilar. Bueno, no ens estem quiets, i jo crec que ara s'està treballant molt bé. Estem recuperant el que era el futbol base del Peralada. I que la mainada pena jugar a futbol, s'ho passen bé, una mica el que és el món del futbol. I també, si parlem d'aquest futbol base, Josep, destacar un infantil A que la temporada passada estava doncs, a la segona màxima categoria, i per allò de la reforma, doncs, aquesta temporada doncs, està a la primera divisió, però està fent un molt bon campionat, no? Sí, aquesta mainada ja porten jugar molt ben junts, això es nota, tenen el mateix equip que l'any passat pràcticament, si la base és tota la mateixa. El Rodi va deixar una feina molt ben feta amb aquest equip, llavors l'ha agafat en Cristian, que continua una mica la feina feta, junt amb l'Edu, que l'Edu també s'hi ha involucrat molt, i aquest nano jo crec que i són nanos per venir a veure i escoltar, perquè juguen realment molt bé al futbol. I si parlem una mica de novetats d'aquesta temporada, doncs aquest any 2010, aquesta temporada 2010-2011, s'ha creat un equip femení. És la primera vegada que el Peralada té un equip femení. L'aposta és ferma, és decidida. Explica'ns una mica, Josep. Sí, tot va començar una mica així, parlant, tampoc sense gaire les coses gaire clares, però mira, vam tirar endavant. Ara tenim aquest equip femení, que per cert és un dels millors equips de la categoria, que té aspiracions de tot, i a partir d'aquí, doncs, hem vist una cosa que, bueno, és molt gratificant, funciona, la gent que ve és molt agraïda, i nosaltres aquí no voldríem parar. L'any de cara a l'any que ve, hem de parlar molt, però a part de continuar, si no augmentar només el nombre d'equips, si pot ser amb algun de futbol base, bueno, l'experiència és molt positiva per nosaltres. I l'entrevista que manteníem amb el president del Peralada, en Josep Isern. Nosaltres, que amb aquesta entrevista posem punt i final al nostre programa d'avui. Han estat, doncs, 55 minuts de programa. Nosaltres que hi tornem ja el dia 9 de gener a partir de les 8 del vespre. Que passin unes molt bones festes. Recordin, això sí, ens trobem el proper diumenge, dia 26 i el dia 2, per fer, doncs, aquell especial de Nadal, aquell resum de l'any 2010, esportivament parlant, a casa nostra. Que passin unes molt bones festes i que tinguin un molt bon any 2011. Rebin cordials salutacions. Aquí els ha acompanyat una setmana més un servidor, Dani Pagès.